megapikseli teraz za jedyne 399 zł. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest czwartek, 21 dzień czerwca. Minęła 19. Najważniejsze wiadomości w trójce. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. MEN musi ujawnić nazwiska autorów podstaw programowych. Andrzej Celiński powalczy w wyborach samorządowych o fotel prezydenta stolicy. Papierosy bez akcyzy przemycane były do Polski z Ukrainy na motolotniach. Na początek jednak kolejne ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami. Tym razem ostrzega MSWiA. Między 19 a 22 silnych porywów wiatru i gwałtownych opadów należy się spodziewać w województwach mazowieckim, opolskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i warmińsko-mazurskim. W Pile jedna osoba podczas burzy została ranna. Na samochód prowadzony przez mężczyznę spadło drzewo. W Pomorskim strażacy interweniowali. W ostatnich godzinach 140 razy doszło do zalań i podtopień, ale też do 6 pożarów. 76,5 tysiąca osób w zachodniej i północnej Polsce nie ma w tej chwili prądu. Na deszcz czekają rolnicy. Susza coraz większa. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski nie wykluczał w Trójce, że ceny warzyw i owoców z tego powodu pójdą w górę. Trzeba brać to pod uwagę. Ona nie jest tylko w Polsce, ona jest w północnej Europie. Komisja Europejska jest o tym poinformowana. Jest problem żywności w Europie. Myślę, że dla odmiany dobre zbiory na południu Europy powodują, że głodu nie będzie. Może się okazać, że jakiś ruch na rynku cen żywności będzie. Minister powtórzył, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy z powodu suszy, ale najpierw konieczne jest powołanie komisji szacujących straty. Obwinił o ich brak samorządy. Jak zapowiadał, jutro wojewodowie zwrócą się do samorządów, by niezwłocznie powołały te komisje. Z danych Instytutu Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach wynika, że susza występuje na terenie całej Polski poza terenami górskimi. Obejmuje teren około 4 milionów z 14 milionów hektarów upraw. Ministerstwo Edukacji musi ujawnić nazwiska autorów podstaw programowych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną MEN-u w tej sprawie. Posiedzenie było jawne. Motywy, jakimi kierował się sąd, zostaną przedstawione w pisemnym uzasadnieniu. Skargę na odmowę przez MEN udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych złożyła do WSA w Warszawie Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. WSA jesienią ubiegłego roku nakazał ministerstwu ujawnienie nazwisk. MEN złożyło skargę kasacyjną do NSA i dziś jest ostateczna decyzja. Rzeczniczka MEN-u mówi: czekamy na przesłanie wyroku z uzasadnieniem. Minister edukacji Anna Zalewska, pytana dziś, czy ujawni nazwiska autorów podstaw programowych, odpowiedziała: ja jestem legalistką. Wyrok NSA cieszy prezes Fundacji Przestrzeń dla Edukacji IG Kazimierczak. Jak mówi, ujawnienie nazwisk osób, które przygotowały podstawy programowe tej reformy, pozwoli zmierzyć się z ich dorobkiem merytorycznym, a także zobaczyć, na co zostały wydane publiczne pieniądze. Minister edukacji była wielokrotnie pytana przez dziennikarzy o nazwiska autorów podstawy i wielokrotnie odmawiała informacji uzasadniających, że te osoby mają prawo do prywatności. Andrzej Celiński to kolejny kandydat na prezydenta Warszawy, kandydat SLD. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz jest przekonany, że Andrzej Celiński jest silną konkurencją dla kandydata prawicy Patryka Jakiego. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa wybory w Warszawie nie rozstrzygną się w pierwszej turze. Jeżeli w drugiej turze znajdzie się kandydat PiS-owski i Andrzej Celiński, to w moim przekonaniu wszyscy zwolennicy innych kandydatów będą mieli kogo poprzeć, będą mieli na kogo głosować. Andrzej Celiński to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a także były minister kultury, senator i poseł. Relacje polsko-brytyjskie to coś więcej niż kwestie bezpieczeństwa, obrony czy handlu. Przede wszystkim opierają się na wspólnych wartościach, wspólnej walce o wolność, demokrację i prawa jednostki. Podkreślał na warszawskim placu Piłsudskiego szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Brytyjski polityk złożył kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Wcześniej uczestniczył w naradzie tzw. kwadrygi, czyli ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski i Wielkiej Brytanii. O polsko-brytyjskich rozmowach Tomasz Zielenkiewicz. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że oba kraje chcą nadal zacieśniać wzajemne relacje i wzmacniać wschodnią flankę NATO. Doceniamy znaczenie sojuszu dla zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance. Opowiadamy się za wzmocnieniem zdolności do obrony i do odstraszania. Rolę Wielkiej Brytanii w tym procesie podkreślał minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy wdzięczni naszemu partnerowi brytyjskiemu za to, że wojska brytyjskie stacjonują w Polsce, że możemy razem ćwiczyć. Boris Johnson powiedział, że z obecności brytyjskich żołnierzy w Polsce jest dumny. Zwrócił też uwagę na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Gratuluję Tobie, Jacku, i Twojemu rządowi tej wizji. Jak dodał, jest zadowolony, że część prac dotyczących realizacji portu może zostać wykonana przez brytyjskie firmy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Nielegalni handlarze jak zwykle prześcigają się w pomysłach. Papierosy bez akcyzy przemycane były do Polski z Ukrainy na motolotniach. 12 Ukraińców i Polaków działało na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Pierwsi podejrzani zostali zatrzymani już jesienią, mówi Grzegorz Kryk z zamojskiej prokuratury. Załadunek miał miejsce po stronie ukraińskiej, następnie w godzinach nocnych papierosy transportowane były przez granicę państwową przy użyciu motolotni. Grupa przestępcza w ciągu kilku miesięcy wprowadziła na rynek europejski co najmniej 27 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, przez co uszczupliła należności podatkowe Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 620 tysięcy złotych. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 8 osób. Podejrzani przyznali się do winy. Grozi im 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Mundial oczywiście na początek. Za nami 2 mecze w grupie C. Najpierw Dania po 1 zremisowała z Australią, potem Francja pokonała Peru 1-0. Trójkolorowi są już pewni awansu do fazy puchorowej. Blisko celu są też Duńczycy z 4 punktami na koncie. Matematyczne szanse na wyjście z grupy mają jeszcze Australijczycy. Peru może już pakować manatki. Dziś wydarzeniem na Mistrzostwach Świata jest jednak wieczorne spotkanie Argentyny z Chorwacją. W Niżnym Nowogrodzie fiesta chorwacko-argentyńska już się zaczęła. Kibice obu drużyn bawią się i świętują, bo wiedzą, że czeka ich futbolowa uczta. Po boisku będą biegały takie gwiazdy światowej piłki jak Lionel Messi, Sergio Aguero, Ivan Rakitic czy Luka Modric. I tylko szkoda, że stadion w Niżnym może pomieścić tylko 45 tysięcy kibiców. W lepszych nastrojach są Chorwaci, którzy na inaugurację pokonali 2-0 Nigerię. Trener Zlatko Dalić o Argentynie, co zrozumiałe, wypowiada się z dużym szacunkiem i podziwem. Zagramy dzisiaj z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Szanujemy ich. To mecz najwyższych lotów i musimy zagrać najlepiej jak potrafimy. Będzie ciężki mecz. Na nas ciąży jednak mniejsza presja. Jeśli powalczymy o wygraną, to spodziewam się dobrego wyniku. Możemy szukać dobry rezultat. Argentyna w pierwszym meczu mundialu zremisowała 1-1 z Islandią. I ma nóż na gardle. Moskwa, Adam Malecki. No jest moc w gardłach chorwackich kibiców ten mecz od godziny 20. Nasi piłkarze chyba już się otrząsnęli po niestrawnym pasztecie, jaki zaserwowali nam we wtorek. Tak się przynajmniej wydaje, słuchając Jana Bednarka. Wyciągnęliśmy wnioski, przeanalizowaliśmy całą tę sytuację. Myślę, że było zbyt wiele błędów w tej sytuacji, zbyt wiele rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej i na pewno wyciągnęliśmy wnioski z tej sytuacji. Jako drużyna myślę, że jesteśmy świadomi z tego, że było zbyt dużo błędów, że nie powinno to tak wyglądać, ale to już jest za nami i idziemy do przodu. Nie rozpamiętujemy tego, co było wcześniej, tylko liczy się teraz mecz z Kolumbią i przygotowania do niego, a myślę, że jesteśmy mocną drużyną mentalnie i na pewno nie zawiedziemy. No, życzylibyśmy sobie, żeby Jan Bednarek był tak samo pewny siebie w niedzielę wieczorem. Mundial odkładamy na bok i bez względu na wynik pojedynku finałowego musimy pochwalić nasze szpadzistki. Ewanę Lip, Renata Knapik-Miazga, Barbara Ruc i Aleksandra Zamachowska idą przez turniej drużynowy na Mistrzostwach Europy jak burza. Najpierw pokonały Finki, potem Niemki, w półfinale Ukrainki, a o złoto teraz walczą z Francuzkami i w sporcie po 21 opowiemy z jakim skutkiem. Pierwszy dzień lata upalne, kolejne zdecydowanie chłodniejsze. Jutro na termometrach od 17 do maksymalnie 21 stopni, w sobotę od 14 do 19, a wyższe temperatury powrócą po weekendzie. Uwaga, burze, tak jak mówiliśmy w serwisie, w najbliższych godzinach mogą pojawić się m.in. nad Olsztynem, Warszawą, Łodzią, a także w okolicach Katowic. Grzmieć będzie też w nocy. Opady gradu mogą pojawić się na południu, wschodzie kraju, na termometrach od 10-13 stopni na północy do 15-17 stopni na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska w studiu, witam cię bardzo serdecznie. Właściwie mija tydzień mundialu w Rosji.

pośród tylu zbieg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub walę głową w chór, bujam się, tworzymy wspólne grono. Szukam spokoju, a mam szturchaninę w miejskim pięcioboju. Chcę teraźniejszości, niepania się przyszłości i myślenia o przeszłości. Chcę ciszy, bo budzą mnie sygnały i kurczę czyjeś krzyki. Chcę szczęścia, bo niby wszystko mam, a smutek mnie wypełnia. Co mi po tym, że mam ładny pokój, skoro czuję w nim niepokój? Lęk z kolei krąży w żyłach, kiedy krążę po ulicach. Może być tak, że problemem jestem ja sam dla siebie, lecz najbardziej to mnie martwią chorzy ludzie, co trawią miasto. Wielkomiejski smutek. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur, bujam się, tworzymy wspólny grób. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur, bujam się, tworzymy wspólny grób. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić. Wielkomiejski smutek na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Ify Udej, nowe nagranie od tej artystki. To jest nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Nowa piosenka, która zapowiada więcej i to więcej jak nadejdzie, to mam nadzieję, że także Ify wpadnie ponownie do naszego studia i będziemy mogły o tym porozmawiać. Dużo o piłce i dużo w związku z tym mówienia o piłkarzach pochodzących z różnych stron świata. Myślę, że to świetna okazja, aby wykorzystać te wskazówki i idąc tropem podawanym także w komentarzach sportowych, zagłębiać się od czasu do czasu w to, co wiąże się z tymi państwami. Oczywiście w tym programie zagłębiać się muzycznie. Yeah. Este es mi retorno, quemando como horno, caliente como porno. Estoy tocando fondo, manes hablan mucho, me estoy quedando sordo. Sigo siendo flaco, creo que ya no engordo. Demasiado flow, demasiada rima, cero bailarina, arriba la tarima. Orino o en piscina, tú también lo haces. Mujeres no me odien, hagamos las paces. Si tú tienes novio, mándala a dormir. Dile que esta noche tú te vas con Jiggy D. Cero compromiso, solo una noche. Ando en Transmilenio, porque no tengo coche. Tengo nuevo Twitter, Jiggy oficial, arroba DJ Checky en el instrumental. Casi todo un mes andando en muleta, pochado en San Andrés, mirando puras tetas. No pude hacer dinero, entonces haré historia y sigo sonriendo. Sé que mucho me odian, pero dejo que hablen. Oh oh, dejo que hablen. Dale más, dale más. Ok. I know you miss me, yo sé que me extrañaste. Eres todo un desastre, sin nadie pa' tirarte. Sé que me odias, lo veo en ti. Solamente olvidaste el arroba en el tweet. Yo te leo, tú me lees, todos esperan que pelee. Pero soy muy avanzado pa' ti, ¿tú quién te crees? Demasiado Twitter, vamos pa' la calle. Tras un computador puedes decirme que me calle. Pero agarra tu micrófono y tira un instrumental. Y te pongo a parir como si fuera tu mamá. Más bien deje así, eres solo una pelota sin las letras de MC. Después de la fuga, todos me censuran y creen que solamente estoy escribiendo basura. Pues esa basura me está facturando y esa basura lo tiene bailando. Si esa basura te está fastidiando, pues tiene problemas, te está arrugando. Dejo que hablen. Oh oh, dejo que hablen. Dale más, dale más. Ok. como te gusta. Si voy más rápido, a ti te asusta. Entonces quítate la ropa que está haciendo calor. Solo quiero un rapidín, yo no quiero amor. Solo tengo un tumor debajo del pantalón. Ahí está el tiburón. Chiqui diga el peso pluma. Con rayo y Toby que siempre fuma. Tomando como jeje en un baño de espuma. Con la cabeza en alto mirando la luna. Dame un momento, de nuevo a lo lento. Deja tomo aire. Esto para mí no para, solo mírame la cara. Si fuera su Vergara no te miro para la cara. Porque todo se me para, médico ni lo repara. La consulta sale cara y ni siquiera tengo para gastar en una menta. Lo mato en la lenta. No hay signos vitales, creo que ya está muerta. San Andrés lo es todo, creamos este modo. Tápame la boca, rapeo por los codos. Puro sex trip, nueva aventura. Siente el calor, sube la temperatura. Ya acabé, ahora me censura. Get it? Ya acabé, ahora me censuran. La veo venir, ahí viene mi censura. Porque hoy en día ya por todo me censuran. Basura. Dejo que hablen. To tytuł nagrania Ziggy D. To jest wykonawca, bo być może rzeczywiście na całym świecie najbardziej znaną kolumbijską artystką teraz i z tej przestrzeni muzyki popularnej jest Shakira, no ale wiadomo, że to jest tylko jedna z wielu artystek, które można z tym krajem skojarzyć. Często narzekamy na globalizację, na internet i na to, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale on ma swoje plusy. Kopiąc i szukając, można znaleźć naprawdę wiele ciekawych informacji i smaków. O tym raperze. Przeczytałam, że charakteryzuje go ironiczny stosunek do świata i że jest dosyć taki pieprzny w swoich tekstach, ale inteligentny. Mam nadzieję, że ci, którzy zrozumieli dokładnie słowa tej piosenki, mogą to potwierdzić. Ziggy D jako jedna z propozycji tego fenomenalnego w ogóle rejonu muzycznego, gdzie podobno jak się wjeżdża, to od muzyki po prostu w rejonie Morza Karaibskiego nie można się opędzić i nie mam zamiaru tutaj uchodzić za jakąś specjalistkę, ale wśród swoich poszukiwań oczywiście także podsłuchiwałam tego, co można nazwać muzyką tradycyjną. Nie wysłuchamy tego nagrania w całości, ale myślę, że już jego fragment wprawi nas w doskonały nastrój. Dolores Salinas va a cantar el tema de la maldita vieja. La maldita vieja. La maldita vieja. La vieja. La vieja. La maldita vieja. Sporo czasu spędziłam dzisiaj z muzyką kolumbijską, ale także z samego okolic, czy też tego, co dzieje się po drugiej stronie Morza Karaibskiego i naprawdę wiele fantastycznych przypraw i przygód. Nie będę udawała, że jestem specjalistką, ale gdyby ktoś chciał taką przygodę odbyć, serdecznie polecam. Po 20 więcej tych spotkań muzyki elektronicznej z muzyką tradycyjną z Kolumbii, ale skoro już wywołałam Morze Karaibskie, to rzeczywiście przeskoczymy na jego drugą stronę i skierujemy się do Haiti i w ten sposób połączymy dwa światy, programu alternatywnego i muzyki, która silnie oparta jest o pewną tradycję, bo Arcade Fire, nagrywając jedną ze swoich płyt, silnie i precyzyjnie wskazywali na inspirację. Turns out it's just a reflector. tytułowe nagranie z płyty grupy Arcade Fire. Czwarta płyta zatytułowana Reflektor. No i w tym nagraniu na zakończenie odzywa się David Bowie. A zespół precyzyjnie wskazywał, że płyta była zainspirowana takimi trzema głównymi motywami. Z jednej strony esej Sorena Kierkegaarda, z drugiej strony film Czarny Orfeusz, a z trzeciej, czwartej i piątej strony haitańska muzyka Rarat. To jest taka muzyka, która wykorzystywana jest podczas różnych uroczystości, czyli muzyka, która wychodzi na ulicę po to, aby wspólnie świętować. W przypadku Haiti ma to związek ze świętami religijnymi, ale my trzymajmy się tego świątecznego i takiego festiwalowego nurtu, bo przecież dzisiaj także gramy o karnety na OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. A co oznacza, że już za chwilę cztery osoby będą miały szansę na zdobycie podwójnego karnetu na cały festiwal, który oczywiście w Katowicach zaczyna się 3 sierpnia i potrwa do 5. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl/trójka. Warto się z nim zapoznać. Konkurs to zadanie, które premiuje kreatywność. Temat tego zadania pojawi się na naszej antenie już niebawem, ale wcześniej sięgamy do zestawu artystów, którzy w tym roku zapowiedzieli się w Katowicach. Zaczynamy z Przytupem. Hurry up, hurry up, hurry up and die. See you on the other side. Norweski zespół Turbo Negro rozpoczyna prezentację tych artystów, którzy w tym roku na OFF Festival zjeżdżają się do Katowic. No i tak, nasze zadanie konkursowe będzie wywołane, właściwie zainspirowane tą nutą, która rozbrzmiewała na naszej antenie przez 3 minuty i 27 sekund. A mianowicie, jak można byłoby jednym słowem, a może jakimś trafnym zdaniem, określić takiego wiernego fana muzyki gitarowej? Jest kilka takich zespołów i być może Turbo Negro też do tej grupy pasują, które grają od dawna, kojarzą się nam z nimi właśnie gitary, w zależności od muzyki konkretne dźwięki i ci oddani fani, którzy są z zespołami po 10, 20, 30, 40 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej lat. Jak takiego fana, taką fankę określić, aby w tym określeniu było wszystko. Miłość, oddanie, a także charakter gitarowej muzyki. Tutaj kładę akcent na gitary. 73533. Prosimy o propozycje wysyłane pod ten numer. Oczywiście to jest możliwość wysłania odpowiedzi poprzez SMS. Taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. I przypominam, że wszelkie szczegóły dotyczące konkursu widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Na propozycję czekamy do godziny 19.50, a więc nie trzeba się śpieszyć, byleby zdążyć wysłać nam wiadomość właśnie do 19.50. Teraz wybrałam utwór sentymentalny. Moon wyśpiewał John Mouse. On także melduje się w tym roku w Katowicach na OFF Festiwalu. Czekamy na propozycje kreatywne, na to, jak określić wiernego fana zespołu gitarowego, który jest zespołem na dobre i na złe przez wiele lat. Propozycje proszę wysyłać pod numer 73533. Oczywiście, jeżeli ktoś chce grać z nami o podwójny karnet na cały OFF Festiwal. Teraz artyści polscy. Mam nadzieję, że Daniel Spaleniak nie obrazi się na mnie, że zamiast prezentować utwór z jego najnowszej, świetnej płyty, sięgam w przeszłość. I'm walking into the room. Chłopak Orkiestra, czyli Daniel Spaleniak nasz i wyprawa do dawnych lat jego twórczości, paczka pełna papierosów, teraz z pewnością takiej piosenki by nie nagrał, ale na OFF Festival przyjeżdża i będziemy mogli sprawdzić, jak te najnowsze utwory, o których opowiadał nam w tym studiu, brzmią. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, to także adres, pod którym można wiele tych rozmów znaleźć, gdyby ktoś chciał jeszcze raz ich posłuchać. Good Night Chicken to kolejny polski zespół zaproszony na OFF Festival. Peace. 4 propozycje wybrane z bogatego zestawu festiwalu. Oczywiście na stronie festiwalu pełna informacja, a namiar na stronę u nas na polskieradio.pl ukośnik trójka można uzyskać od ręki. Nasz konkurs o 4 podwójne karnety na cały festiwal jeszcze przez 3 minuty jest aktualny. Propozycja na to, jak z sympatią, co zaznaczam, określić takiego wytrwałego fana, który jest zespołem na dobre i na złe przez całe lata. Jeszcze dodajmy do tego, że fana muzyki gitarowej 73533. Taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Przez 3 minuty jeszcze czekamy na wysyłane do nas propozycje, a potem szanowne jury zbierze się na naradzie i wybierze te, które zostaną nagrodzone. Tymczasem zapraszamy na antenę Agnieszkę Obszańską. Festiwalowa machina rozkręca się na dobre, stąd dziś wybieram kierunek Białystok. Teren. Kultura. I ruszam śladem festiwalu, który nie uległ pokusie zwiększenia gabarytów, sprowadzania większej ilości artystów czy rozstawiania dodatkowych scen. Rozwija się konsekwentnie, ale w swoim kameralnym sznycie. O czym mowa? O festiwalu Halfway w połowie drogi, który po raz 7 w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej zaprasza na spotkanie z muzyką songwriterską, altfolkową i alternatywną. Ale mniejsza o gatunki, bo bardziej tutaj chodzi o przemyślany, spójny program. Halfway tradycyjnie, blisko ludzi i w przyjaznym miejscu. A my zaczynajmy ten halfwayowy taniec wraz z Arturem Rozowskim. To, co wiemy, że się sprawdza, to jednak staramy się zachować i to zresztą wpływa właśnie na atmosferę festiwalu i myślę, że to jest bardzo wielka wartość tego naszego spotkania wspólnie z tymi festiwalowiczami, których pewnie też gdzieś tam rozpoznajemy, bo to jest bardzo przyjemne, jak co roku się spotykamy i wiele z tych twarzy po prostu rozpoznajemy. Przy takiej ilości ludzi oczywiście to jest o wiele prostsze, ale też jest bardzo przyjemne, gdy jesteśmy wśród swoich trochę takich muzycznych znajomych. Mamy jedną scenę, mamy ładny teren wokół tego amfiteatru, gdzie wszyscy się spotykamy i rzeczywiście jest to przyjemnie. No, oczywiście muzyka też jest bardzo ważna. Zawsze staramy się też jednak też wedle naszego hasła, czyli trochę spotykać się w połowie drogi, bo też jest ważne, że nie tylko ta muzyka z tak zwanego zachodu, ale także muzyka ze wschodu, także ta muzyka nordycka, to są takie stałe elementy tego festiwalu. I w tym roku 3 dni wypełnione muzyką, choć nie tylko, ale o tym za chwilę. W Białymstoku pojawią się między innymi... Cieszyło mnie, gdy okazało się, że gdy ogłosiliśmy zespół Lau, to był bardzo piękny odzew i rzeczywiście mamy informację, że wiele osób przyjedzie na ten piątkowy koncert zespołu Low, zresztą jeden z nielicznych w ogóle w tym roku w Europie. Na pewno cieszy nas i Villagers, na których też kilka lat czekaliśmy, i The Burstnight Lakes, którzy przyjadą w ogóle prosto z Kanady, też nie mają trasy. Ale ja muszę powiedzieć, że w tym całym zestawie jest też jeden taki projekt, który jest mi szczególnie bliski, ponieważ ci ludzie są kompletnymi szaleńcami, takimi przyjemnymi frikami, których bardzo lubimy również na naszym festiwalu. To jest orkiestra, ja nazywam ich gangiem Marcela Duchampa, to jest orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp, ale w takiej wersji 14-osobowej. Nie będę opowiadał, co oni robią na scenie, ale robią rzeczy niezwykłe. Od roku mniej więcej grają właśnie w takim 14-osobowym składzie i nie dość, że są sami bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo takimi zakręconymi, to jeszcze grają taką muzykę, na którą widziałem już tak wiele różnych określeń, że w zasadzie myślę, że ona jest nie do końca dookreślona, ale tam jest i punk, i funk, i jazz, i wszystko pomieszane. Ale myślę, że przede wszystkim chodzi o pewną energię, którą oni z sobą niosą i o ile jest to festiwal pewnego spokoju, tak myślę, że w tym momencie, gdy oni wyjdą na scenę, to jednak tam będzie wielka energia i jestem bardzo, bardzo pod ich wrażeniem i bardzo jestem z nich zadowolony, że przyjadą i że to są tacy ludzie, którzy po prostu też się cieszą. Zresztą wszyscy się cieszą, bo mamy różne informacje od różnych muzyków. Okazuje się, że Ani Hart przyjeżdża do Polski i też jest bardzo podekscytowana, tym bardziej, że w zespole The Villagers jest jej mąż, więc tutaj się wszyscy pospotykają znowu. I to jest właśnie fajne, bo to już parę razy mieliśmy na festiwalu, że różni ludzie spotykają się na tym festiwalu i mówią: ojej, musieliśmy przyjechać do Polski, do Białegostoku, żeby się tutaj spotkać, tak jak kiedyś Sharon Van Etten i na przykład The Antlers. I takie spotkania to już znak rozpoznawczy festiwalu. Czy będzie nim także nowa inicjatywa? Zobaczymy, bo po raz pierwszy Halfway startuje z cyklem dyskusji blisko muzyki. Chcielibyśmy oczywiście porozmawiać o tekstach w muzyce. Przy okazji tej edycji będą się 3 spotkania. Pierwszy w piątek w ogóle będzie otwierał festiwal. To jest panel, w którym weźmie udział Dorota Masłowska, Alex, czyli Siksa, i Paweł Sajewicz, poprowadzi go Bartek Sadulski. A potem w kolejne dni będą kolejne panele i ja tylko powiem, że będzie i Natalia Fiedorczuk, i Agata Trafalska, i Paweł Jóźwicki, i Jarek Szubrycht, i Mariusz Herma. Pewnie wszystkich nie wymienię. To wszystko jest do sprawdzenia na naszej stronie, więc zachęcam. Będziemy rozmawiać. Oczywiście to nie tylko także z tymi osobami, które znajdą się wśród gości zaproszonych na panel, ale także z publicznością. Chcemy rozmawiać o tekstach pisanych, o takich związkach muzyki z literaturą i chcielibyśmy w ogóle generalnie zacząć trochę zwracać uwagę na to, że piosenka to nie jest tylko melodia. Piosenka musi mieć tekst. I także o tym romansie Słowa z muzyką będzie można posłuchać i włączyć się do dyskusji. To na festiwalu Halfway w połowie drogi, który rusza już 29 czerwca w Białymstoku. Na stronie halfwayfestival.com znajdziemy wszystkie informacje. A teraz uwaga, gdyby ktoś chciał wybrać się na festiwal, to właśnie dzielę się trzema podwójnymi zaproszeniami. Wystarczy napisać na adres agnieszkaopszańska@polskieradio.pl. Czas, start! No, no, to tutaj się dzieje teraz naprawdę dużo, jeżeli chodzi o proponowanie zaproszeń festiwalowych, bo my także możemy rozwiązać nasz konkurs dotyczący karnetów na OFF Festival. Dzisiaj zadanie polegało na znalezieniu sympatycznej, ale oddającej przywiązanie wieloletnie fana, fanki muzycznej do zespołu swojego ukochanego gitarowego. No i oto cztery propozycje, które wyłoniliśmy. Gryfon, tutaj oczywiście pewna część jest wyboldowana, FFO, odwrócony off, gryfon, nawiązanie chyba też do Harry'ego Pottera, ale no, to jest jedna nagrodzona przez nas propozycja, druga to Gitarosław. Ciekawa jestem, czy ktoś by się zdecydował na takie imię dla swojego syna. A także pozdrawiamy Mariusza, który podał nam prawidłową odpowiedź. W zależności od pozycji w hierarchii, to jest albo strunofil, albo riffoholik, do wyboru i właśnie w zależności od tej hierarchii. No i też jest propozycja, która może nie zabrzmi dobrze w radiu w tym sensie, że lepiej wygląda. Siostruna lub siostrunia szerifa. Ale musiałabym tutaj to dobrze pokazać, bo i struna, i riff w obu tych słowach, czyli w siostruni i w szeryfie są wyboldowane i wtedy to widać. No, radio tego nie pokażę, ale gratuluję tym, którzy do nas przysłali propozycje. Bartek dzwoni i ustala szczegóły przekazania czterech podwójnych karnetów na cały OFF Festival, a kolejne konkursy na naszej antenie zgodnie z rozpiską, którą widać w regulaminie konkursu. Tak więc najszybciej informacja pochodzi z tego regulaminu, łatwo to sprawdzić. A na zakończenie Jane Weaver, tej godziny oczywiście. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. What is your impression?